sabihin ko ang nadarama ng puso kong ito. Ikaw ang ibigin ko, ingatan higit pa sa buhay ko. Narito ako at ibibigay ang sarili ko. Ikaw at sa'yo laan ang pag-ibig ko. Sarili.